ومن كما أنت أهله وفهمنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله صلى شأن حمدنا وشكرنا يا الله صلى نعمتنا وشكرنا مهربانا عمر يا الله شكر وقدر شيطان من غزان وفقيرا قل كتاب تكين ولو يا الله شسن بذناس توفيق راكو ودر شان ده صحيح طريقه سر الوائلو وده صحيح طريقه سر الوائلو اور صحیح طریقے سے ذکر و توفیق زمان نصیب کا یا الہ العالمین چتا کم علم او کم چکم دنو کتاب دکم مقصد دپارا دنیا پر آنے کے لئے آبا مقصد اللہ زمان پزول مکی واجب یا اللہ آبا مقصد بانی من کویا کا او یا اللہ فہابا مقصد بانی من روان کا او یا اللہ آبا مقصد چکم دنو من تحاصل کا او دا حضر من خادمان کا یا اللہ لدے مصدقر کی قوائلو کی زن ظاہری روحانی رکاوتو نئی زن ظاہری رکاوتو نئی بیمارا وغیرہ یا مالی مشکلاتی یا اللہ حس قسم مشکلات رمرا والی و بخیر و عافیت بان یا اللہ را سلطا و رسائی یا اللہ زن روحانی رکاوتو نئی زمن گناہو نئی بغزونا حسدونا تکبولی شرعبی دوالینا پاک قرآن او نورانیت زمان کیارا و اسخاص رتا نزی و یا اللہ هاو روحانی رکاوتونا او هاو موانی یا اللہ زمان ختم کا یا اللہ کلی گناہونا راتا معاف کا یا اللہ اندکل گناہونا نوشاتا یا اللہ تزمان رتول حافظ و ناصر شا ذاتو لبا اکرام یا اللہ تا دې په ژوند کې چولې او دې د تراله قران کریم لا یا الله ستاسو کتاب دې باندې ستاسو کتاب دې باندې یا الله نو شل دې راولې یا الله ستاسو کتاب راولې موږ نه یو احترام نشو کولای ستاسو مطلب موږ سپه احترام وکړو یا اللہ مگیا قدر نشکاولے یا اللہ زمان دے کلیوان اللہ یا اللہ مگیا راہید خدمت کو بتوفیق نصیب کا یا اللہ حق نشو ادا کرلے خو یا اللہ خبکا ویا نمر یا اللہ زمان دے خبنشی یا اللہ العالمی تو یا اللہ رہی تو ضروریات پورا کا ای کلی آبو هوا و دیبان صاف راولا یا اللہ ای کلی آبو داولا و دیبان صاف راولا یا اللہ لگ رزنی کیا اللہ لوی خیر نصیب کا یا اللہ مکستا کتاب تناس شریو یا اللہ تا کریم استا کتاب کریم دے یا اللہ زلیم دے اکرامنا یا اللہ من کے مقرم و معزز و غرزاو یا اللہ تا عزیز استا کتاب عزیز دے یا اللہ زمان زلنا بے معزز کا یا اللہ یا اللہ جسو دے طلبا و خدمت کے مالی و بلدی یا اللہ تداوی مال و حال کی برکت واچے یا اللہ یا اللہ تا ہر قسم رکاو جنا ختم کی یا اللہ چلی تزر ریاتی رکورا کی یا اللہ مگر انشورو توفیق راکو ودو شاہد پولیو دساتا درسیدو توفیق نصیب کی یا اللہ مگر صحیح پولیو کی یا اللہ مگر بیعمل نصیب کی یا اللہ مگر خدمت نصیب کی زمانگن علی اقتوب دو جنا یا اللہ مگر دینا مجیدات کی یا اللہ زمانگن علی اقتوب دو جنا مگر دینا مجیدات کی یا اللہ تزمون رضا شی یا اللہ تزمون رضا شی یا اللہ زمون رونا خوین دے زمون مورا و پلار منصر بدے دی طاعون مکیت طلبہ فارغ کری وی یا الله موږ په اړخ کړی یو یا الله تاسو به معلوم دي تاسو د هغه حوایج او ضرورتونه معلوم دي یا الله تاسو یا خپل کې مشکلات ختم کړي یا الله تاسو خپل مناسب کړي یا الله تاسو موږ راځي زموږ استادان زموږ تربیت کړي موږ قرآن په لاس راکړي او فات شوی مغفور و مرحوم کی دجوان دو عمرو نصیحتنو کی برکتو نواچه دجوان دو عمرو نصیحتنو کی برکتو نواچه یا اللہ تزمون نرزاشی یا اللہ تزمون نرزاشی ربناتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار ربناتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قونا في رزاك وخذل الخير بناسيتنا واجعل الإسلام منتحار جائنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين